особливо тих, що брали участь у нападі на турецьке місто. Просив весь час тримати його в курсі справ. Генерал Кречетников розумів усю складність ситуації, якнайдокладніше інформував князя Ріпніна. «І тепер можу вашій світлості, що гайдамаків у моїх руках побувало більше тисячі, і до графа Браніцького відправлено більше 700», – старанно виводив під диктовку писар. «Написав ваше високо: слухай, дозвольте доповісти», – підхопився на ноги юнак, стукнув підборами, труснувши гусячим пером, забризкав папір дрібною чорнильною росою. «Що таке?» – поморщився генерал. «Усім тим 700 гайдамакам, одісланим на правобережну Україну, граф Браніцький поодрубував голови», – відрапортував писар і сів, не питаючи згоди. «Дурак!» – ловився Кречетников, і писар не зрозумів, кого мав на увазі генерал, його чи графа Браніцького. «Найшов час. Пиши далі. А втім, перепиши начисто», – забризкав. І пригодя знову диктував: «З тих гайдамаків найзначніші їх начальники в Умані взяті поручиком Кологривовим, у тому числі з наших запорожців полковник Залізняк та інші, а з тутешніх взято уманського сотника чи ротмістра Гонту, якого вже граф Браніцький четвертував, інші послані графу…» На цих словах генерал зупинився, пильно подивився на писаря, спитав: «Звідки тобі відомо, що всім 700 голови стято?» Люди підполковника Паскевича казали. «Ну, пиши. Між тим маю вашій світлості доповісти, що з посланих до графа Браніцького більша половина перевішена. І хоч це мене не стосується, побоююсь, що цей суворий присуд може підбурити посполитих до нового заколоту. В кінці липня 1768 року Київська губернська колегія винесла рішення полковнику Залізняку і його отаманам дати по 150 ударів батогами, поривати ніздрі, клеймувати лоби і щоки і вислати на довічну каторгу в Нерчинськ. Інших гайдамаків клеймувати, бити батогами від 50 до 80 разів кожного, залежно від ступеня провинності, і вислати на довічну каторгу в Нерчинськ. Селянське повстання під приводом Максима Залізняка та Івана Гонти, що увійшло в історію України під назвою Коліївщини, було жорстоко придушене військами царської Росії і королівської Польщі. Розправилися з повстанцями швидко, на виду всієї Європи, аби переконати, що Росія не має ніякого відношення до нападу на турецьке місто Балту. Так воно було і насправді, але Туреччина вперто не бажала з цим погодитись, шукаючи приводу для розв'язання війни, яку російський уряд намагався будь-що відвернути. І завдяки своїй розсудливості, природному розумові і наполегливості російському послові в Варшаві князю Миколі Васильовичу Ріпніну вдалося переконати Європу, а тоді вже і Туреччину, що Росія до нападу на Балту не причетна. Атаманська порта зажадала підтвердження російського двора, що це саме так, і тому до Петербурга помчав гінець з депешою, щоб передати її у власні руки міністру іноземної колегії графу Микиті Івановичу Паніну. Гонець поспішав, мов під дощем, не спочивав у дорозі, щоб скоріше доставити важливий папір за призначенням. Нарешті справу зроблено, депеша в руках Паніна. Він якраз сидів за картами, і йому страшенно не щастило в грі. «Ваша світлість, Микита Івановичу, ви знову програли», – підсумував результат гри Григорій Орлов. Граф Панін поклав депешу в кишеню, не прочитавши. Справді, марно чекали на відповідь отаманська порта і російські резиденти в Царграді Обрєсков і у Варшаві Ріпнін. Про депешу граф Панін забув. А коли згадав, було вже пізно. Російсько-турецька війна почалася. Народні месники. Київський генерал-губернатор Федір Воєйков кілька разів застерігав Кошового Січі Запорозької Петра Калнишевського, щоб той пильно стежив за поведінкою козацької гвардії з Коліївщини. Не дозволяв залишити межі Січі, саджав у пушкарні неслухів і, триваючи під суворою вартою, чекав вказівок, як з ними бути в подальшому. І Кошовий старався, бо вважав генерал-губернатора ближчим його серцю, аніж козацьку голоту. Особливо був жорстоким до тих, хто повернувся на Січ після придушення Коліївщини. Козацька голота загула, як розтривожені бджоли у вулику, висловлювала невдоволення Кошовим, нахвалялася, як настане день Січової Ради, переобрати Кошового і вигнати за межі Січі. Потай від старшини козаки юрмилися навколо Василя Журби, дослухалися його поради як розважливого і хороброго козака, натякали навіть, що збираються обрати його кошовим отаманом Запорозької Січі. «Є козаки старші і досвідченіші», – одмагався Данило. «Не про мене мова. А треба змусити Кошового випустити з пушкарень побратимів. Нехай козаки нашого кущівського кореня побалакають з козаками інших коренів, розтлумачать їм, що коли вони одмовчуватимуться і не домагатимуться, щоб Кошовий розкрив двері пушкарень, то хто знає, як складеться їхня власна доля». День 26 грудня 1768 року видався морозним, вітряним. Зібралася рада. Уся запорозька старшина стала перед запорозцями, які вишикувалися, як і завжди, підковою. Не примітив Кошовий, яке напруження панувало серед них. Пишномовно почав: «Шановне товариство, через кілька днів наступає свято Різдво Христове. Я щиро бажаю старшині і всьому товариству запорозькому щасливого святкування». Обвів уважним поглядом козацьку юрбу, чекав, що от зараз пролунає громоголосе «Дякуємо!», але нічого подібного не почув. Усі, немов, оніміли. Калнишевський насторожився. Бачив, як котив білу куряву по землі неспокійний морозний вітер, чув, як він голосив над лискучими хрестами церкових бань, а козаки мовчали. Кошовий крикнув голосніше, повторив уже сказане: «Чого надриваєшся? Чуємо!» Почувся одинокий бас, а за ним вибухнув увесь майдан. «А тим, що в пушкарнях сидять, якого щастя ти бажаєш?» Кошовий був приголомшений. «Відповідай, коли питають!» «Не таке ж, як у вас!» Розвів руками Кошовий і посміхнувся. «Зуби скалиш, богаяка, зуби показуєш? Та в нього в роті хоч босий ходи, вивішку йому їсти, а не кошевствувать!» «Звели випустить з пушкарень козаків!» Вийшов наперед козак Самсон Криниця, який щойно стояв поряд із Василем Журбою. «То не козаки, а злочинці!» – торохнув Кошовий. «Що? А ти хто?» – вихопив шаблю Самсон. Козака підтримали інші, лють була написана на їхніх обличчях. На таке Кошовий не сподівався. Налився кров'ю, гримнув на весь майдан: «Взять крикуна!» Але замість виконувати загад Кошового, громовий голос із юрби полоснув по козацьких душах: «Ах ти ж поганець! Мало тобі тих, що в пушкарнях!» Сотні козаків оголили шаблі, пролунали над головою старшини мушкетні постріли. Скоро й місце, де стояла старшина, прохололо, та за нею ніхто і не гнався.